Dni przechodzą w godziny. Widzisz, Jess, ktoś chce mnie chyba skrzywdzić. Godziny w minuty. Dlaczego? A minuty w sekundy. Przyjaciele są teraz podejrzani. Naprawdę myślisz, że cię zastrzelę? Nie myślisz chyba, że cię za to zabiję. A los staje się wrogiem. Jeśli masz umrzeć, a nie umierasz, rozwalasz tym całą strukturę wszechświata. Profesor Neumeier zbliża się do kresu swej drogi. 5 dni do północy. W piątek o 21:00 w Hallmarku.